trist, liber când ca sunt al tău. Viață am primit și sunt fericit, trecutul meu tu l-ai sfințit. Tu m-ai făcut din nou să cred în tot ce n-am crezut. Viața mea e de acum în mâna celui veșnic și bun, și nu mai vreau să plec pe un alt fel de drum. Știu că tu vei putea să rămâi pe veci în inima mea și nu mai rătăcesc. Știu că m-ai iubit și m-ai ținut pe braț.